او یاد وضاحت دے مطلب را لکا سرنگی جتنی انسانا بلکی آدم محض اس ذکر دینو نتوی او ندے ذکر ہوا نتوی او ندے ذکر ہوا ہم اللہ تپیدا کرے نو دایا شانی با بیا پیدا کولیشی کلجی تفنا شیا او ربتی داد مکی سورا کرے دایا او ربتن دے لکا مکی سورا کی مصبات دا قیامت رو دی اسی مصبات دا قیامت دے دایا شان دیا دکتے فبشارت کیا فلسن مکنو سرا او اللہ توحید اگے پیٹ علاوہ ذکر کرے دے یاد رہے مناسبت ملکی سورت کی مبدا انسان داغی ذکر چمن نطفہ تین لیوساس کی حبونا لیوساس کی حبونا اللہ دے پیدا کرے دے او محمل او بیکار بیا پری نخو دید نبتی سورت کی بیان دے پیدا ہند انسان دے مطلب دا اگورا یوساس کے اگوریا نرلتوئی انا خلقنا الانسان من نطفت نمشاج نبتلی دوشانی بالمناسبت ملک کی صورت کی ہوئی اے گمان کے انسان دا جبری و خودی دیشی دے بیکارا نبل کی اللہ بدلا بدلا ورکیا یا ملک کی صورت کی بیان تکمیل جسمانی انسان ہوا اور بدی صورت کی بیان تکمیل روحانی انسان دے سنگا انا ہرینا سبیرا اما شاکر او اما کپورا یا مکی صورت کی ہوئی وجوہ یوم اذن ناظرت الی ربها ناظرا بدی صورت کی اللہ وئی ولقا نظرت و سرورا یم کی صورت کی بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة او دی صورت کی وئی ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا یا پمول کی صورت کی آداب قرآن کریم اور پتی صورت کی بیان نزول قرآن کریم دے حل اتا اے راغلے پا انسان ماننی حید من الدہری یا وقت زمانینا چنو دے سشے جو ذکر کولیش انا منگا کیو خلقنا الانسانا پیدا کرے منگا انسانا دو نتفی گڑی وڑی دناری ناو زناننا نبتلی چرم عشق منگا دو پس اگر دو منگا دے سمیان بسیرا اوری دنکے اولی دنکے اللہ غزات دے کلا اولاد اغا دمور شکل واریا او کلا اولاد اغا دپلار شکل واریا نم اللہ را کمو بجی جات والے را گے مختی والے را گے نو اللہ شکل اولاد را گا ورکے نب تلی ہے اگم عشقو مند دو پس گردو لے منگا لے سنیام بسیرا او ایدن کے اولی ننکے انا منگا چوہا دینا او سبیلا فرمان کا اختیار دے جسواڑی اویشی نا لینا منگا پیار کرے پارت کا دران سلا سیلا زنجیرونا واغلالن و توکونا و سعیرا او جہنم دام والا اختیار کرے دے ان الابار یقین نبرا نیکان مندیان یشربون اسکیبا لکاسوڑا کوئی شرابونا چیپا گڑ دے سر کافور کافور سشے دنیا کافور نوری آئینن دا چینا دا مطلب دا گڑ بند سرا چینا یعنی اوپر چینی کیو بدی باندھی بندی گان دلا یوفا جیونا کر جیوا چروان ہی بدیلا پروان لو سارا ہاں یو پونا بن نظری گوالے کئی دے پن بھگوانی او یری جی او مان دا اور دینا چو شر داری عذاب داری تکلیف داری خور ہوا ویو کہنے تو آمان ورکی خوراک سرد محبت دنا دلی فراغ سارا مسکینی دائی ور سرے و مناسبت دے چلنگا رنگا راتل جہنم لے و سبب دامو چھو لم نکل ایل المسکین نیو فراغ نور کو مسکین تا مدلتا وی ویتعیمون اتواما اور کئی فراغ سرد محبت دنالی فراغ سارا مسکین تاو یتیم تاو قیدیتا اوائی ورطا خدا پا طریقی دا حال سارا یعنی پا نپا طریقی دا زبان سارا بلی با لسانی حال ویا نپا لسانی قال باندیا انما نتعلقون یقیناً فعال کر کو منگتا تا ستا دپار رضا اللہ ارادہ میں لگتا سنا جزا اند بندی والا شکورا اون تعریف کولو دے احسان من لوا ان نام گچی یری جدا بلنا یومن دازا داورا دینا آگوسن شاگر ترشا کم توری را سختا یعنی سخت ترشا را فوقاہو اللہ پس بچ بگی اللہ دی دازات دورا دینا اگیو دے بگی اللہ دی نظرتا و سرورا تاز گئیو دے خوشا لئی سارا تر تازاو خوشا لئی او بدل بوتیا دییا بما صبرو پس او دائی تی صبر کئیو دی او دائی داری سرا مناسبتن دے مکی اللہ پر دیون بردوی او واسبر صبرا جمیلا آغمخ کی ولوی ولی ربی کا فصبیر او داغیوانی فصبیر صبرا جمیلا مدیر کی اللہ وی حبت بور کنگا لیلا بیما پس آگا ہے کہ صبر کرو لی جنت و ریفان تکیاو ان کی بھائی بھائی کی علال آرائک فالم کنو باندیا سورہ کاو کنو ویلو جنت اوتادر بل بول شی بدی سارا نہیں مطلب شانت شیشی ابھی بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ویا دنیا سکین در چار سو مانری کیا او حضور نا پروت دشے نفکاری دیا او دابا جلا سنی دسکین درونا پسوا والی جو پشانت دشی شیوی مزورا آ پروت نبند اخکاری انداز کل بی دل انداز کولا ويسقون بها اسكول وشبديوان دي فليانت كي كاثير اللعابونا كي بغد دائي سر زنجبيل سن بورسر جدي خدا جميع سن ميا جيا آئينان جنب پدي جنت كي كنوة تدي خود لشوه فسل سبيل سارا يعني بجاري شراب سارا او شكر بلغي بديوان دي اللعا كان خدمتگاران مخلدون بادشاہی و ملکن کبیرا نائمن نعمت چناؤ بادشاہی لویا اے دسورا شو تو سردا اللہ پیغمبر ویا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت سونا وسطرات اوغٹ ریخمیا او ہستا گوی وجی دے کو باوغان سر دس کی نو دونا او سٹائی کو پلے وان دے رب نے شرابن تو ہورا شراب پاک ہاں مانا اللہ پہ پاک شراب کیا ان ھذا یقینن دا کان لکم جزاءن دستا سو پار بدلا او دے عمل ساسو مشکورا قبول کرے شے ان منگجیو نحن نزلنا علیک القرآن منگا لے گلے پتا واندی قرآن کریم تن بیلا لے گل مطلب دا تو دا اللہ دی کتاب بیان کے نفس در لے حکم رب کا پس صبر کو فی سریل اخبر روتا او خبر ممن رہینا آسمن دی گناہ کا انتی او کبورا او کبورا او دنا شکرا او کمانا دو او سرا واغل کور اسم رب کا او یاد وانم در اخبر بكرة تواسيلا تباو بيغا ومن الليل او دستين فاسجد له فاسجد ودي الله لا فاسبيان ودى الله ليلا طويلا شكوك دا إن هؤلاء يقنان دا كسان يحبون العاجلة من ساتي الدنيا سارا دي وجن خده كي اندت الدين سامل كليا اندت فتمر مال بسرا کئی مال بسرا کئی یقینندا کسان مین ساتھی دنیا سرا ویزرونا او پریجیواہ روان دے خلی امن فزیلا یورترانا رس چورد قیامت داغ پریدی نحن خلقناہم منگا پیدا کریئی وشددنا اسراہم او مضبوط کرے منگا خلقت دیا دائی خلقت اغمنگا مضبوط کرے ویباشینا ارکا جی اوارمنگا پبلہ کی براوری پشانت دائی تبدیلہ پبلہ کی راوستن یقینم دارے اندپن کتاب پساسوں کی خوغیر نوکینی کی رفت سبیلہ لار وما تشاؤنا او فخنشی کی ریستاسو مگر دا جی واری اللہ کہ اللہ واری استاسو خوخ کی دیشی ان اللہ یقین اللہ دے علیمن حکیما و حکمت والا یدخلو داخل اللہ چارے جو خوشی پر احمد بلکی جنت کی او ظالمان پیار کر اللہ پارا دے عذاب دردناک